महाभारत उद्योग पर्व षट्पंचाशदधिकशततमोध्याय। दुर्योधन के द्वारा भीष्म जी का प्रधान सेनापति के पद पर अभिषेक और कुरुक्षेत्र में पहुंचकर शिविर निर्माण। वैशंपायनुवाच ततः शांतनवम भीष्मं प्रांजलि धृतराष्ट्रजः स सर्वै महीपालैरिदं वचनमब्रवीत्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राष्ट्रपुत्र दुर्योधन समस्त राजाओं के साथ शांतनु नंदन भीष्म के पास जा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला। ऋते सेना प्रणेतारं प्रतनासु महत्यपि दीर्यते युद्धमासाद्य पिपीलिकपुटं यथा। पितामह, कितनी ही बड़ी सेना क्यों न हो, किसी योग्य सेनापति के बिना युद्ध में जाकर चीटियों की पंक्ति के समान छिन्न भिन्न हो जाती है। नहीं जातु द्वयोर्बुद्धि समा भवति करिचे शौर्यं च बलनेत्रीणां स्पर्धते च परस्परम्। दो पुरुषों की बुद्धि कभी समान नहीं होती। यदि दोनों ओर योग्य सेनापति हो तो उनका शौर्य एक दूसरे की होड़ में बढ़ता है। श्रूयते च महाप्राज्ञ हेयानम इतौ यत अभ्ययुर्ब्राह्मणा सर्वे समुत्थित कुशध्वजा। महामते, सुना जाता है कि समस्त ब्राह्मणों ने अपने कुसुमयी ध्वजा फहराते हुए पहले कभी अमित तेजस्वी हेय वंश के क्षत्रियों पर आक्रमण किया था। तान अभ्ययुस्तदा वैश्या शूद्राश्चैव पितामह एकतस्तु त्रयो वर्णा एकत क्षत्रिय सभा। पितामह, उस समय ब्राह्मणों के साथ वैश्यों और शूद्रों ने भी उन पर धावा किया था। एक ओर तीनों वर्ण के लोग थे और दूसरी ओर चुने हुए श्रेष्ठ क्षत्रिय। ततो युद्धे स्वभज्यंत त्रयो वर्णा पुनः पुनः क्षत्रियाश्च जयन्तेव बहुलं चैकतो बलम्। तदनंतर जब युद्ध आरंभ हुआ तब तीनों वर्णों के लोग बारंबार पीठ दिखाकर भागने लगे। यद्यपि इनकी सेना अधिक थी तो भी क्षत्रियों ने एकमत होकर उन पर विजय पाई। ततस्ते क्षत्रियानेव प्रपक्षुर द्विजसत्तमा तेभ्य ससंसुर धर्मज्ञा याथा तथ्यम पितामह। पितामह, तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से ही पूछा, हमारी पराजय का क्या कारण है? उस समय धर्मज्ञ क्षत्रियों ने उनसे यथार्थ कारण बता दिया। वै मे कस्य सिंहानां महाबुद्धिमतो रणे भवन्तस्तु पृथक् सर्वे स्वबुद्धिवशवर्तिनः। वे बोले, हम लोग एक परम बुद्धिमान पुरुष को सेनापति बनाकर युद्ध में उसी का आदेश सुनते और मानते हैं, परंतु आप सब लोग पृथक पृथक अपने ही बुद्धि के अधीन हो मनमाना बर्ताव करते हैं। ततस्ते ब्राह्मणा चक्रुर एकम सेनापतिम द्विजम नये सुकुशलम सूरम अजयन क्षत्रियास्तत। यह सुनकर उन ब्राह्मणों ने एक सूरवीर एवं नीति निपुण ब्राह्मण को सेनापति बनाया और क्षत्रियों पर विजय प्राप्त की। एवं ये कुशलम शूरम हितेप्सितम अकल्पमसम सेनापतिम प्रकुर्वन्ति ते जयन्ति रणे रिपुन। इस प्रकार जो लोग किसी हितैषी पापरहित तथा युद्ध कुशल सूरवीर को सेनापति बना लेते हैं वे संग्राम में शत्रुओं पर अवश्य विजय पाते हैं। भवानु सन्नथा तुल्यो हितैषी च सदा मम असंहार्य स्थितो धर्मे स न सेनापतिर्भव। आप सदा मेरा हित चाहने वाले तथा नीति में शुक्राचार्य के समान हैं। आपको आपकी इच्छा के बिना कोई मार नहीं सकता। आप सदा धर्म में ही स्थित रहते हैं, अतः हमारे प्रधान सेनापति हो जाइए। रश्मि वतामिवादित्यो विरुधामिव चंद्रमा कुबेर इव यक्षाणां देवानामिव वासवः। पर्वतानां यथा मेरुषपर्ण पक्षिणां यथा कुमार इव देवानां वसूनां इव हव्यवान्। जैसे किरणों वाले तेजस्वी पदार्थों के सूर्य, वृक्ष और औषधियों के चंद्रमा, यक्षों के कुबेर, देवताओं के इंद्र, पर्वतों के मेरु, पक्षियों के गरुण, समस्त देव योनियों के कार्तिकेय और वसुओं के अग्निदेव अधिपति एवं संरक्षक हैं, उसी प्रकार आप हमारी समस्त सेनाओं के अधिनायक और संरक्षक हों। भवता ही वयम गुप्ता सक्रेण एव दिवौकस अनाधृष्या भविष्याम त्रिदशानाम अपि ध्रुवम्। इंद्र के द्वारा सुरक्षित देवताओं की भांति आपके संरक्षण में रहकर हम लोग निश्चय ही देवगणों के लिए भी अजय हो जाएंगे। प्रयात नो भवान अग्रे देवानामिव पावकी द्वयम् त्वामनुयास्याम सौरभेया इव ऋषभम्। जैसे कार्तिकेय देवताओं के आगे आगे चलते हैं, वैसे ही आप हमारे अगुआ हो और बछड़े सांड के पीछे चलते हैं, उसी प्रकार हम आपका अनुसरण करेंगे। भीष्म वाच एवमेतन महाबाहो यथा वदति भारत यथैव हि भवन्तो मे तथैव मम पांडवाः। भीष्म ने कहा, भारत तुम जैसा कहते हो वह ठीक है, पर मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही पांडव हैं। अपि चैव मया श्रेयो वाच्यं तेषां नराधिप संयोधव्यम तवार्थाय यथा मे समय कृत। नरेश्वर, मैं पांडवों को उनके पूछने पर अवश्य ही हित की बात बताऊंगा और तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा, ऐसे ही मैंने प्रतिज्ञा की है। न तो पश्यामि योद्धारम आत्मन सदृशंभुवि ऋते तस्मान्नरव्याघ्रात् कुन्ते पुत्रात् धनंजयात्। मैं इस भूतल पर नरश्रेष्ठ कुंती पुत्र अर्जुन के सिवा दूसरे किसी योद्धा को अपने समान नहीं देखता हूँ। सही वेद महाबुद्धिर्दिव्यान्यस्त्राण्यनेकश न तु मां विवृतो युद्धे जात युद्धे त पांडव। महाबुद्धिमान पांडु कुमार अर्जुन अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, परंतु वे मेरे सामने आकर प्रकट रूप में कभी युद्ध नहीं कर सकते। अहम चैव छले नैव निर्मनुष्य मिदम जगत कुर्याम शस्त्र बले नैव ससुरासुर राक्षसम। अर्जुन की ही भांति मैं भी यदि चाहूँ तो अपने शस्त्रों के बल से देवता, मनुष्य, असुर तथा राक्षसों सहित इस संपूर्ण जगत को क्षण भर में निर्बीज बना दूँ। न ते वो साधनीया मे पांडो पुत्रा जनाधिप तस्माद्योधान हनिष्यामि प्रयोगेणायुतं सदा एवमेषां करिष्यामि निधनं कुरुनन्दन। न चेत्ते मां हनिष्यन्ति पूर्वमेव समागमे। परंतु जनेश्वर, मैं पांडु के पुत्रों की किसी तरह हत्या नहीं करूँगा। कुनंदन, यदि पांडव इस युद्ध में मुझे पहले ही नहीं मार डालेंगे तो मैं अपने अस्त्रों के प्रयोग द्वारा प्रतिदिन उनके पक्ष के 10,000 योद्धाओं का वध करता रहूँगा। मैं इस प्रकार इनकी सेना का संहार करूँगा। सेनापतिस्त्वहं राजन् समयेना परेणते भविष्यामि यथा कामं तन्मे श्रोतमिहार्हसि। राजन, मैं अपनी इच्छा के अनुसार एक शर्त पर तुम्हारा सेनापति होऊंगा, उसके बदले दूसरी शर्त नहीं मानूंगा। इस शर्त को तुम मुझसे यहाँ सुन लो। कर्णो वा युद्धताम पूर्वम अहम वा पृथ्वीपते स्पर्धते ही सदात्यर्थम सूतपुत्रो मयारणे। पृथ्वीपते, या तो पहले कर्ण ही युद्ध कर ले या मैं ही युद्ध करूँ, क्योंकि यह सूत पुत्र सदा युद्ध में मुझसे अत्यंत स्पर्धा रखता है। कर्ण वाच नाहम जीवति गांगे राजन योच्चे कथंचन हते भीष्मे तु योच्यापि सह गांडीव धन्मना। कर्ण बोला, राजन, मैं गंगानंदन भीष्म के जीते जी किसी प्रकार युद्ध नहीं करूँगा, इनके मारे जाने पर ही गांडीवधारी अर्जुन के साथ लड़ूंगा। वै सम्पानुवाच ततः सेनापतिम चक्रे विधिवत भूरि दक्षिणम धृतराष्ट्रात्मजो भीष्मम सोऽभिषिक्तो व्यरोचत। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने प्रचुर दक्षिणा देने वाले भीष्म जी का प्रधान सेनापति के पद पर विधिपूर्वक अभिषेक किया। अभिषेक हो जाने पर उनकी बड़ी शोभा हुई। ततो भैरेश्च शंखाश्च सतसोऽथ सहस्रशः वादयामासुरव्यग्रा वादका राजशासनात्। तदनंतर बाजा बजाने वालों ने राजा की आज्ञा से निर्भय होकर सैकड़ों और हजारों भेरियों तथा शंखों को बजाया। सिंहनादाश्च विविधा वाहनानां च निस्वना प्रादुरासन्न भ्रेच वर्षम रुधिर कर्दमम। उस समय वीरों के सिंहनाद तथा वाहनों के नाना प्रकार के शब्द सब ओर गूंज उठे। बिना बादल के ही आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी जिसकी कीच जम गई। निर्घाता पृथ्वी कंपा गजब्रीहित निस्वना असंस्य सर्वयोधानां पातयन्तो मनाश्रित। हाथियों के चिघाड़ने के साथ ही बिजली की गड़गड़ाहट के समान भयंकर शब्द होने लगे। धरती डोलने लगी। इन सब उत्पातों ने प्रकट होकर समस्त योद्धाओं के मानसिक उत्साह को दबा दिया। वाचश्चाप्य शरीरिण्यो दिवश्चोल्का प्रपेदिरे शिवाश्च भयवेदिन्यो ने दुर्दीप्ततराभृतम्। अशुभ आकाशवाणी सुनाई देने लगी। आकाश से उल्काएं गिरने लगी। भय की सूचना देने वाली सियारिनियाँ जोर जोर से अमंगलजनक शब्द करने लगी। सेनापत्ये यदा राजा गांगेयम् अभिषिक्तवान् तदैतान्युग्ररूपाणि बभूवु सदसो नृप। नरेश्वर, राजा दुर्योधन ने जब गंगानंदन भीष्म को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया उसी समय ये सैकड़ों भयानक उत्पात प्रकट हुए। ततः सेनापतिम कृत्वा भीष्मम परबलार्दनम वाचित्वा ज्वदश्रेष्ठान गोभिर्निष्क्रय च भूरिश वर्धमानो जयासीभिर्निर्ययो सैनिकैर्वितः आपगेयं पुरस्कृत्य भ्रातृभिः सहितस्तदा स्कन्धावारेण महता कुरुक्षेत्रं जगामः। इस प्रकार शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले भीष्म को सेनापति बनाकर दुर्योधन ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों से स्वस्थ वाचन कराया और उन्हें गांवों तथा स्वर्ण मुद्राओं की भूरी भूरी दक्षिणाएं दी। उस समय ब्राह्मणों ने विजय सूचक आशीर्वादों द्वारा राजा का अभ्युदय मनाया और वह सैनिकों से घिरकर भीष्म जी को आगे करके भाइयों के साथ हस्तिनापुर से बाहर निकला तथा विशाल तंबू शामियानों के साथ कुरुक्षेत्र को गया। परिक्रम्य कुरुक्षेत्रम करणेन सह कौरवः शिविरम मापयामास सबे देशे जनाधिप। जन्मेजय, कर्ण के साथ कुरुक्षेत्र में जाकर दुर्योधन ने एक समतल प्रदेश में शिविर के लिए भूमि को नपवाया। मधुरानुसरे देशे प्रभूत यवसेन्धने यथैव हास्तिनपुरम तद्वत् शिविर मा बभौ। ऊसर रहित मनोहर प्रदेश में जहाँ घास और ईंधन की बहुतायत थी दुर्योधन की सेना का शिविर हस्तिनापुर की भांति सुशोभित होने लगा। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि सैन्य निर्याण पर्वणि भीष्म सेनापत्ये षट्पंचाशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्याण पर्व में भीष्म का सेनापतित्व विषयक 156वां अध्याय पूरा हुआ।